السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1162 اللہ کا پیغام سارے انسانوں کے نام وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اے انسانوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زبردست نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے میں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں بہت دھیان سے اس کا ترجمہ سنیے اے انسانوں اس کا ترجمہ بہت دھیان سے سنیے بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے آنے جانے میں کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں اور رات دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو انسانوں کے کام آنے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں یہاں جو سامان دوسرے ملکوں میں آ گیا وہاں جو سامان یہاں آ گیا یہ ہے بما ينفع الناس آگے فرماتے ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشی اور اس زمین میں سب قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہیں یہ بادل بھی اللہ کے غلام ہیں اللہ کی باندیاں ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اے دنیا والو اے انسان انسانوں عقل سے کام لو یہ آسمان کس نے پیدا کیا رات دن کون لاتا ہے کون لے جاتا ہے یہ کشتیاں یہ سمندر میں کشتیاں کون چلا رہا ہے اور یہ پانی بادلوں سے کون برسا رہا ہے اور یہ جانوروں کو کس نے پیدا کیا یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہے میں نے میری کتاب بکھری موتی میں لکھی ہے 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں کبھی مشرق کی کبھی مغرب کی کبھی وہ وقت آنے پر انشاءاللہ تفصیل کر لیں گے اس کی اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان سب میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اس کے لیے یہ بڑی زبردست دعوت ہے ھذا بلاغ للناس قرآن کی کھلی ہوئی دعوت ہے ہر مرد کے لیے ہر عورت کے لیے صرف مسلمان کے لیے نہیں سب کے لیے دعوت ہے کہ اسے دیکھو اور دیکھ کر ہمیں پہچانو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3-in-1 تسبیح ہے اس میں توحید بھی ہے اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح عقل ہمیں دے اور حقیقی عقل دے, اور اللہ جل جلالہ عمّا نوالو ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.